na wok yire yi muné ko gis na ni ngay wogga sa yire yi nak ba du toy ci ndox mi muné ko lolu moy dig ragal yalla mun lay mel aduna fi da ngay japp ni lepp am ndox la mba ay xaxam mbay dig nga na ci bir fas ci yene dox ba genn ko te sa yire du ci toy ngay wok yire yi ba du toy fenn neena non la aduna mel ndax so xeye tabarakallah yi lay wër yep yu mëna tak nit la yu ko mëna yakal la yu mëna yak jikkom yu mëna yak dinem yu mëna yak ngoram so len de maytu nak yoyé mo lay jural nga mëna mucc ba yoyu len dula ci tak tabarakallah so agge sa borom nga am ngeureum surat az-zumar aya fuk yalla nena lil ladhina ahsanu ñi nga xamne rafetal nañu am nañu fi hadhihi ad-dunya ci aduna gi dañu fi am hasanatun lo xamne li lu bax la te reey lol sa al-akhirah it danañu ko fa am muy lo xamne lu reey lol la suñu borom tabaaraku ta'ala beral len ko ñom ñi nga xamne ñoko ragal suñu borom mune lil ladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana ñi nga xamne dañuy def lu rafet ci aduna gi yalla neena dina len may lu rafet liman ahsana al-amal fi hadhihi ad-dunya hasana 'azima fi al-akhirah wa hiya al-janna darul abrar ñi fi def lu rafet su al-akhirah ñu am lu rafet way kat ba neena innal jamila wa in tala az-zamanu bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa neena def lu rafet kep ko xamne def nga ko lu yag yag kenn du goob la nga def ludul yow ma nga xamne ya ko defal dafa rafet nak moy beug tuyaba jappale ñi nga tane ci sa doole ma sa xam xam ma sa katan lolu moy def rafet diko def nak te bañ ca sentu ludul payuk sa borom subhanahu wa ta'ala jibril ba mu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di jangal ci ashaaba ridwanullahi alayhim fa laaj ali salatu wasalam ñett laaj bokon na ci laaj mu ne ko ma huwal ihsan lan mo di rafetal yoonte bi ali salatu wasalam ne ko anta abudallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak rafetal moy da ngay jamu yalla rafetal ko ba melni yaangi jakarlok mom sofu mun tag nga jamu yalla rafetal ko ti yek ni mi ngi jakarlok yow lolou mo di rafetal te xamne do ci set ki ngay defal moy kan fumu dekk waye da ngay def ngir sa borom tabaaraku ta'ala motax ñooñu def rafet sa al-akhirah yalla may la lu rafet wa ardullahi wasi'a sofu fi yalla silu yatula gaday len fu ngeen dekk te muy dekk wayu kufru ngeen dem ila darul iman bu len nek ci barab di fa teural ay lay di wax ni dama ci amuton pexe wa ardullahi wasi'a sufu yalla si lu yatula fofu dekk ñu bundu xatal ci ak jaamu yalla suñu borom tabaaraku ta'ala li mu ne sama suuf si lu yatula moy kon nak man nga jog nga gaday fenen motam fasiru ni ñene mi ngi waccion ci Jaafar ibn Abi Talib ak sahaba ya bañu gaddaaye dem Habasha te muy histoire bu am solo dañu fekk won fa an Najashi te Jaafar waxon fa waxam yu reey ba nga xamé ni jakarlo na ak Najashi te mu nangul len ar len lak len ba ya tabarakallah ya ci xew yep xew ci yalla neena inma li fi nek dal yuwaffa dañuy matal ak pay as-sabiruna munkadi ajrahum sena pay bi ghayri hisab ci luddul diko yemale fenn waaw ñi nga xamne dañu muñ as-sabirun ñoy jot pay guma sekk ndax ku bokul ci sabiruni do tambali lu ag sabiruni ñoy ag tambali ngir di ci muñ bam ag sen pay do ramat ak jafé nak innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghayri hisab barna jigen jo xamne ndaysan duguna ci sey la côté agn sey bu jaar ci yoon moy ndaysan da bokku ci sabironi wala sabirani ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekul lu yomb gis nga kuy doora duggu école ci bes bi mën ta xam lan lay am su école jeexé rawatina ka nekk ca primaire bëgg xam ne su jeexalee université lu muy am ak digganteem ak université la fa dox lépp. Bu fekkee nag dafa bokk ci saabiro ni muñ ba primaire jeex, mu muñ ba la ca tege-tege ca, mu muñ ba la ca tege-tege ca, muñ yooya mooy tax coono yam doon sonn kera bañ naan ko të naan ko p ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cay am, loolay tax payam daa di mat sëkk di xayri xisaab. Nag di xayri xisaab amul fu mu yem, ku liggéey ba yàlla di la fay amul fu mu yem. Loolu nag misaal laa ci jiblu woon. Yàlla bu dee jox ña muy jox mu ne innama yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bi ghayri hasr wa biduni adad aw wazn. Yàlla muñ ko di bu leen di fay. Yaa ngi nii ne ci kër tabarkàlla ñu joxe la fa sëy, nga war a muñ muñ googee ngay muñ, su meññet jotee ba ngay wattu du am fa mu yem, du am abilim, du am poids. Ne li nga fi liggéeyoon kon mi ngi nii, suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko. Ñu demee insha allah ca suratul insaan, suñu borom tabaraka wa taala ma nga fay wax wax ju demee niki noonu waaw, yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay, di fay rek di yëkkati di fay, bu la tàmbalee fay moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Suratu az-zumar aya fukk, qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu dañu maa digal an a'buda allaha ma wiital yàlla. Loolu lañ ma digal, dañ maa digal an a'buda allaha ma jaamu yàlla, mukhlisan lahu din selalal ko diine ji, mukhlisan lahu din selalal ko diine ji. Mu fasiru nañu ne wa innama qassa allahu taala ar-rasula bi hadha al-amr linabbiha ala anna ghayrahu bi zalika ahaq fa huwa kat-targhib lil ghayr. Ñu ne bu yàlla wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féetee suuf. Mu ne man mii nga xam ne maay Mohammed di seen kilifa yéen ñëpp, di seen njiit, di seen jawrin, man day umirtu an a'buda allaha dañu maa digal ma jaamu yàlla, mukhlisan lahu din selalal ko diine ji. Kon nag rawatina ñu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nekk awalal muslimina ki njëkk ommatu ca la muy woote. Maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jitu. Al-Qurtubi wa kazalika kaana fa innahu awalu man xaalafa diina aabaihi wa qalaqa al-asnaama wa xattamaha wa aslama wajhahu lillahi wa aamana bihi wa daa ilayhi. Tafsir al-Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñaar. Qurtubi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awwal al muslimin, nee na noonu ko ko yàlla waxe noonu la ko defe. Mu ne ndax mooy ci njëkk a jóg wuute diinay maamam yi, benn sànni xiram ya dammate leen jébbal jëmmam suñu borom tabaraka wa taala gëm ko wëlbatiku woo nit ñi jëme leen ci moom. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, ndax looy woote lu dañ caa war a jiitu. Ab yarkat day wax mel leen ni man, waaye du wax mel leen ni gaayi. Ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man, moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ñam yar mel ni ñooña, waaye doo mel nen ne ngeen mel leen ne te bàyyi ma mel nii. Loolu yarkat du ko mel. Surtu zumar aaya fukk ak ñaar, qul neel inni axaafu man de tiit naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom, tiit naa azaaba yowmin mbugulu bis azim bis bu rëy. Waaw, suma moyee sama borom day tiit naa mbugulu bis bu rëy, mu ne nang ko wax nit ñi man mi di seen jawrin di seen kilifa di seen njit in asaytu rabbi summa yasma baram tibna lol azab yawmin azim bugul bis buray rawati nak yeen tabarakal asawi mu ne wal maqsud minha zajrul ghayr an al ma'asi لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان خائفا مع كمال طهارته وعزمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثلهم هذا تساوي جكب نتيل ختم نتيمر أجرم ينفق أجرم ينت من لنجب لك آية جيمي soñu kenen ko dul yonenti bi ba nga sori ay jadd jadd ak manke manke mune fa ke mom moy tit mom yonenti bi ak matayam ak setayam ak niko yalla are mune ko dul mom ya wara gëna tit lol nak moy terelinu yonenti yi ali musallatu wassalam ak ñu bax ñi ndax ñom ñu dul ñom dañ leen di melal lo xamne moy sen mel ngir ñu roy ci ñom alayhi musallatu wassalam qul inni akhafu in azaytu rabbi azaba yawmin azim suratu zumar aya fuku ak ñet qul nal allah a'budu allah yalla rek a'budu lay jamu wa laysa hadha bitakra Allah yalla rek a'budu lay jamu yalla rek lay jamu mom lañ don wax ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ci surat al-fatiha kon xulne nit ñi man de Allah yalla rek a'budu lay jamu la a'budu illa Allah wahdahu mukhlishan lahu ta'ati wa ibadati min kulli sha'iba waaw Allah a'budu mukhlishan bi sallallahu ñal ko dini sama ummatu wala dini sama dine legi nak yeen nit ñi fa'budu jamulen ma shi'tum lu len neex min dunihi kudul mom waaw lool nak du ndigal man de yalla dong lay jam ah yeen nak yeen fi nek bëgg jamulen lu dul mom ah baxna jamulen bes bu añ joté du ngeen agné sama jamu duma agné senu tiagante fa'budu ma shi'tum min duni motax mu wax ci hadith ba mom ali sallatu wasallam mu ne so amul kersa defal lula neex so amul kersa defal lula neex ndax legi tabarakallah lo defati yalla du xol la cey bax ak lu bon lepp safan lay don fa'budu ma shi'tum min duni jamu len len lul yalla man de yalla rek lay jamu xulnal innal khasirin sub ge xam ñu pert alif dina ñoo ñu la xam ne khasiru anfusuhum dañoo pert seen bop bo bëgge xam ku ñak moy ku ñak bopam bo bëgge xam ku reer moy ku reere bopam innal khasirin allazina khasiru anfusuhum allahu akbar innal khasirin allazina khasiru anfusuhum ku ñak sa bop rek ya ñak ñak sa bop moy dem ba yek ni nekato waaw dinañ am ci xet xel wu dem ba yek ni nekatul aw xet xel wu dem ba yek ni mom legi nekatul nit ku ñuul ab tubab la budé ku jigen mën na am mu dem ba bëggatul aw yaramam nek ci mom mu jël ay pomade wala yenen di diw ci yaramam ngir der wi nekkon ci mom dañ bu dutul nek lam nekkon waaw allazina qasiru anfusaw wala bok ci walu cial gi mu dan cial ñukoy xam mu dem ba loola nungutu ko ñoñu nga xamne qasiru anfusaw ño ñak seen bop waaw ñi ngi nekk ci tabarakallah ben jigen bu amon ab kalbom ab xaj nek ak mom dekk ak mom ba ben bis mu joge ca famu nek dem nak don walli ci ampo ba muy dem ca pomo nak melni gonay tay xeño yenen yum dawul xeño sol yenen yum dawul sol diwo yenen yum dawul diwo bamu demé ba ñibbi fi nak xaj bi ne ko nak du yow song ko ba mat ko baray ko lutax parce que khasiru anfusuhum bi muy joggi ci keur bu niko xaj bi xamé won kalbu bi bu ko tek tay ni mel bërna ci nit ñi ñoo xamni ni nga leen di xamé tay bo démé diir bo ñëwé da leen xamé ci noon kawar yañ amon dañ koy dindi def ci yenen bëd yañ amon ñu koy rëdd légui bu du niru seen bëd yi seen der yi ñu am yenen yuñ ci diw yu tan jir yu koy xolli tabarakallah bo di kete du leen xam xol neel nit ñi innal khasirina ñi ñak allatheena khasiru anfusuhum ma ñak seen bop ñi ñak ci ba der biñ amon muy der bu ñuul ko rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ mënu fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ilayum xiyam ci duto ko am motax bo ñuulé bayil noné bo xéssé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéss mba mu ñuul waaw légui amu ñettel amu ñentel buñ la bolé ci groupe bi xéss santal yalla buñ la bolé ci groupe bi ñuul santal yalla waye bo genné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin allatheena qasiru anfusuhum moñi perte sen bop yalla nañu ci yalla musal wa ahlihim perte sen ñit yawmal qiyamati bisu taqaway ba ñak sa bop ñak sa ñoñ yawmal qiyamati bisu taqaway ba ala dama ne zalika ñak sa bop ñak sa ñoñ huwal qusran modik ñak al mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwal qusran al mubin ibn abbas radhiyallahu anhu dana wax ni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna fa in ata'a allah u'tiya zalik wa in kana min ahli an-nar hurima zalik فقصر نفسه واهله ومنزله التفسير الكبير ك جوكي ñaar fuk ak juroom ben khatum ñaar témer ak juroom fuk ak juroom ben lañu ko andi mune ko gis muy dem dafa am keur ci aljanna am ay soxna ci aljanna am ay jank ci aljanna su toppé yalla di ci gor gor lu ba dé ca su démé ñu jox ko yoyé yépp kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna ñu jox ko mu dëkk tabarkalla jankha ji ñu jox ko ñukoy liggeyel su bokki su sagane nak bu bukul ci ñoy jaamu yalla ñu daal di koy xañ lolé lepp mu ñak bopam ñak soxna ya ñak kër ga non la ko ibnu abbas radhiyallahu anhu tafsiré tabarkalla suratu zumar aya fuk ak juroom ñoñu dug sawar lahum dan ñu am min fawqihim falentim zulalun aw akker manam noonu lañ koy waxe zulalun akker waye nak dele la ko olaf don wax dele moy lutal lutim melni tay bu don ak majj minan nari ci sawara muy ben lahum min fawqihim zulalun minan nar dinañu am ay deele yu len tim minan nari ja sawar wa min tahtihim ci sen ronit ñu am fa zulalun minan nar lahum min fawqihim zulal minan nar wa min tahtihim zulal yoyu lañu fa di am takhshahum naru jahannam min fawqihim wa min tahtihim wa tuhitu bihim min jami'i jawanibihim ومعنى الظلال أطباخ من نار جهنم وتسميتها ظلالا تحكم بهم لأنها محرقة والظلة تقي من الحر ظلال كير لن كتكي وينك وخين يموي جوي لو نمي أم نخ كير دلن تخمون موي لوي كير لا تدي سرل وي لوي لك يكي وخد دقي اللهم دو أكير وي لو لن كي تدي في القرآن الكريم ذلك سو غيسه يالله واخ لي نك يخوف الله يالله داي خوب بيتي مي واخ عباده جامامي dafa bëgg ñëpp ragal ko mu ne ah ñi ngeen seen ñu may moy de di teggi yoon yu may jaarlu di jaar fu ma jaarlu wut lahum min fawqihim dhulal min an-nar wa min tahtihim dhulal te sawara wa al-akhirah kuñ ci wutal mbajj men mbajj ëpp na waxuma la ñu wutal la ci nak ñetti mbajj dhulal nga sango ko ak yetti mbajj sawara yolal te sawara wa al-akhirah tangoro suma la ko bëggone misal dana jafé lol waye suma la ko bëggone misal mi ngi melni nga dem ca jël ca doomu tandrama foot ko diko foot ba muy ñim fukki yoon ak ben mom doomu tandrama bobé nga jël ko nak mom ma nga doon foot ñim fukki yoon ak ben tek ko ci aw xeer xeer wo we nga ko tek nga daldi dem fa nak teggi dom ba doomu tandrama ba delo jiko sawara tangor wa def ca xeer wa moy suñu sawara wi ci aduna lolou kenn munta xam nu tangor wa tal motax ali sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ba bu lu tal ni doomu tandrama ci sawara ñu won aduna du ngeen bayati lu ñor ndax suuf ci day lak ba yaqku kon nak zalika yi bu ko yalla wax yukhawifu llahu day tidlo bihi ki yi muy wax ibadahu jammi ya ibadi ey yeen sama jammi fattaquni way way ragal len ma ya ibadi fattaquni way way ragal len ma ha jarna ragal tid len ma jarna tid ndax ko xamne su la reye alhamdullilah lañ wax mu reye sa jabar ñu ne alhamdullilah mu reye sa dom ñu ne alhamdullilah lepp lu mu la mën def ñu ne alhamdullilah santal yalla koko jarna ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ko ko ragal diko bayyi xel motax mu ne ya ibadi fattaquni ya awliyai khafu azabi wa la tata'arradu lima yujibu sakhati bu len dem ci mukk lo xamne daf len di jural sama mer su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratu zumar ngeen tek seen baram ci aya fuk ak juroom ben di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq bañu dajewat fi ci aju mu jir ñew ci katanam ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دلو سنيني سي كاتنو سني بوروم تبارك وتعالى سين جتايو تفسير بلن سي ديفم سين راديو دي انديل اجوما جيت سي وقت وي سي كاتنو سني بوروم تبارك وتعالى ci len koy defal di sen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarle wi mbokam Salif Sow ngi won ak yeen ci ay bes di wessu ci suratu Zumar ba ak ci aya fukk ak juroom ben suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan zalika yuqawifu Allahu bihi ibada يا عبادي فاتقون ورا دورا تاي سي آية فك اك جوروم ñar سي سورة الزمر سي بورام تبارك وتعالى دي واخه والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عبادي سي بورام ci téré bu reuy bi nga xamné mom la wacc ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ci xamlé di ci yaré di ci xuppé lén lu ci nek na ci biir téré bi tay mi ngi ñëwaat jëm ci walu ñi nga xamné ñoko nangul ginaaw bi mu waxé ci bind bi wess ñi nga xamné ñoko gantul ak ya nga xamne mo len di xaar ci seen kanam lahum min fawqihim dhulal min an-nar wa min tahtihim dhulal mu ñow nak ci ya nga xamne ñom lañuy añé lu neex lay doon lañuy añé lu bax lay doon mu ne wal ladhina tanabu taghut an ya'buduha ñi nga xamne dañuy moytu taxut ba duñu ko jaamu ñoñu lay wax moy ya ibadi fattaqun yeen sama jaami ragal len ma bu ko waxe ñaari xéeti jaam la yalla am ñi nga xamne dañu nekk ci al ubudiyya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiyya al tawiyya al ubudiyya al qahriya moy ñafay jaamu yalla jaam go xamne gi ak sañ ta bañ la yo xamne yalla koy tege ti ñepp ko nangu lu melni lu way bañal bañal yalla mom da nga nango de lu way bañal bañal yalla da nga nango de nako non lu way bañal bañal yalla da nga nango nelaw lu way bañal bañal yalla dang ko seugal ci walu yoyu al ubudiyya al qahriya nak ñata nek al atawiyya ñata nek mo ñi nga xamne amon nañu dolay bañ waye bañuñu am nañ dolay gantul yalla waye gantuluñ ko am nañ dolay mu digal len ñu def mu ter len ñu bayyi ñu jaar ca nona mu ko santane ya ibadi fattaqul nga ne ko ñan ñoy say ibadu mune wallazina te ñoñu bol bege xam mo ñi nga xamne ittanabu taghuta dañuy moytandiku lepp luy xiram lepp luy taghut taghut nak moy lo xamne dafa bewa bewa bew ba jeggi dayo mo xam iblis la ci bopam mo xam doom adama la lu meuna don dana tekkit ak njabar ittanabu moytu nañu at taghut mbollem luri ak njabar ay ya'budu ha ci deggal ko wala ci wetal ko ñoñu day ñu bax lañ li di ak taghut duñu ko deggal ya taghut di santane ci walu teur lolé dañ koy gantu manam ab xërem dal xeku ñok mom lenn lu xéto xërem xeku ñok mom lenn lu len way di sante mustafa nok la yalla santane duñ ko xeku ñok luloy seen jikko ci ndek wa anabu ila allah ñu delu ci yalla wa anabu ñu delu ila allah ci yalla raja'u ila ta'ati allah wa ibadati delu ci yalla nak ay jaamo koy def manam nit su de delu ci yalla du aw lamiñ moy delu ci yalla waye jëf la wa anabu ila allah ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra ñom dinañu am mbette dinañu am al janna al bushra moy al fawz al azim bi jannati an-na'im ñi moytu jaamu xërem moytu njabar delu ci seen borom sa buñu jaxlé anabu ila allah suñu gisélu len jaxal rek walbatiku delu ci yalla duñu jog di wuti ay petaw duñu jog di wuti ku len ko setal duñu jog di wuti ku len di defal yenn dedet wa anabu ila allah dañuy fat mbir ye wer ko yalla delu ci mom ñoñu lahumul bushra kon nak fa bashiri ibadi begeelal sama jami mune yonenti bi begeelal sama jami allahu akbar xamna bu yalla santane ne sallallahu alaihi wasallam begeelal sama jami mu yor lam yor wara degal ay jami yalla yanangul yalla ku yebu fexé bokku ca ña nga xamni ñom la yonenti bi nara degal ëlëk mbax gi na ci mom sallallahu alaihi wasallam ak labirga ak yatuga ak bëgg doom adama ci bopam bu ko yalla joxé ndigal mu degal aw nit ñoñu mu wara degal de waxuma la ay ji waxuma la ay naan yu sedd waxuma la ay soow ak yoyu waye yañi naan bañu koy deg bañu koy fekke yoy moy raw yi yeb tabarkal nax aduna ci ki fi dakk ganale yunus ala ibrahima ko dakk ganale waye yunus ala ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganale motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi degeelal sama jami degal len ci duñu am njaqare luñu ci aduna duñu am njaqare alakhirah duñu am luñu fitit nga ne mu ne ko waaw legi xamna